Başımda yayılır atlar, yar mendil işlemiş ikiye katlar, mezarım üstünde beş karış otlar, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz, ayrılmaz emmo, ayrılmaz. Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş.